یا پھر وقت کو بجلی اور ہوا کی سواری مل گئی ہے. سال کتنی جلدی گزر گیا ہے. ابھی پچھلے سال تعلیم و تزکیہ کورس اسی حال اور میدان کے اندر ہو رہا تھا. ابھی اس کی یادیں تازہ ہیں اور سال گزر بھی گیا ہے. زندگی ایسے ہی گزرتی ہے. آج سے 1433 سال پہلے بدر کا رمضان تھا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر کا مقابلہ کرنے آئے تھے, باطل کو مٹانے آئے تھے, حق کے پرچموں کو لہرانے آئے تھے. اور آج سے 1426 برس قبل فتح مکہ کا رمضان ہے, جب اسے ہوئے لوگ مارے کھانے والے اور اسلام کی خاطر دکھ اٹھانے والے بلال رضی اللہ عنہ کعبہ کی چھت سے کھڑے ہو کے اذان دے رہے تھے اور مظلوموں کو یہ پیغام مل رہا تھا کہ دل ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, حالات بدلتے رہتے ہیں. وتلک الایام نداولها بین الناس. ہاں اللہ آزماتا ضرور ہے, آزمائشیں لازمی ہیں اور امتحان بھی ہوتے ہیں, لیکن اہل حق کو اللہ سرخر ضرور کرتا ہے. پھر جدائیوں کے وہ سلسلے آج بھی یاد آتے ہیں کہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا. رحمت عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا مشن مکمل کر کے رخصت ہو گئے. فدا ہو ابھی و امی, دنیا کو حق کا پیغام سنا کے, توحید و سنت کے پرچم لہرا کے اور اس راہ میں ہر دکھ اور تکلیف کو اٹھا کے دنیا سے چلے گئے. اور پھر سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بھی مرتدین کا, منکرین کا, مانعین کا, مدعیان نبوت کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے پاس پہنچ گئے. اور آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی جدا ہو گئے اور شرم و حیا کے پیکر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, علی المرتضی, وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی طرح صحابہ کرام بھی جدا ہو گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین اور تبع تابعین بھی جدا ہوتے رہے اور دنیا سے جاتے رہے. اسلاف بھی, سلف صالحین بھی, ائمہ کرام بھی, مجاہدین اسلام بھی رخصت ہو گئے. کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے. آنے کی خوشی بھی ہے اور جانے کا غم بھی ہے. کتنے ہی ہمارے احباب پچھلے سال اس تعلیم و تزکیہ کورس میں موجود تھے. کتنے چہرے یاد آتے ہیں, کتنے احباب دل میں محبت کے اور پیار کے لمحات ہیں مگر وہ قبرستان پہنچ چکے ہیں. کتنی ہماری مائیں جو ہمارے پاس تھی ہم سے رخصت ہو چکی ہیں, اور کتنے ہمارے آباد تھے ہمارے باپ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور کتنے ہی ہمارے بھائی دنیا سے جا چکے ہیں. خوشیاں عارضی ہوتی ہے اور غم دیر پا ہوتے ہیں. بچے جوان ہو گئے اور جوان بوڑھے اور بوڑھے قبرستان میں, بلکہ کتنے ہی بچے بھی اور کتنے جوان بھی اور کتنے بوڑھے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ہر ایک کو رخصت ہونا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے. تعلیم و تزکیہ کورس کا پہلا پیغام یہی ہے کہ ہر ایک نے جانا ہے. وہ مشکل سفر ہے, وہ کٹھن مرحلہ ہے, وہ قبر کا منظر, وہ آخرت کے مناظر بڑے پریشان کن ہیں, بڑے ہی دردناک ہیں اور بڑے ہی غمناک ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنا احتساب کرنا چاہیے, ہم کہاں کھڑے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کل نفس ذائقت الموت, جس طرح سال گزر گیا اس طرح زندگی بھی ہماری گزر جانی ہے, لمحات بھی گزر جانے ہیں, عمریں بھی بیت جانی ہیں, ماہ و سال بھی گزر جانے ہیں. کل نفس ذائقت الموت. کاش سورۃ آل عمران کی یہ آیت ہمارے سامنے ہو کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب موت کا وقت آ گیا تو پھر کوئی بچ نہ پائے گا. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت تمہیں مل کے رہے گی, اس سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا. غم جدائیوں کا نہیں ہے کہ جدا تو ہر ایک نے ہونا ہے. غم فراق کا نہیں ہے کہ روانہ تو ہر ایک نے ہونا ہے. یہ دنیا کا سلسلہ ہی ایسا ہے. غم انجام کا ہے کہ پتہ نہیں انجام کیا ہو, کیونکہ اللہ ہمیں قرآن پاک میں کہا فریق فی الجنہ اور فریق فی السعیر. پتہ نہیں ہم نے کہاں جانا ہے, پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا, پتہ نہیں کہ ہماری نیکیاں قبول بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, پتہ نہیں کہ ہمارے گناہ معاف بھی ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوئے ہوں گے, اور پتہ نہیں کہ ہم نے آخری لمحے کیا کر کے جانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے موت آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی نافرمانی کرتے ہوئے موت آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو رب کی بغاوت کرتے موت آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو رب کو چیلنج کرتے ہوئے موت آ جائے. ڈر غم اور دکھ اصل یہ ہے کہ نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہیں, خطا ہم سے ہوئی ہے, کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے, غفلتیں ہم سے ہوئی ہے اور نافرمانیاں بھی ہم سے ہوئی ہے. اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں. آؤ سوچ لیجئے, محاسبہ کیجئے, پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک گناہوں میں اضافہ ہوا کہ نیکیوں میں؟ ہمارے گناہ بڑے ہیں کہ نیکیاں بڑی ہیں؟ ہمارا ایمان بڑا ہے کہ منافقت بڑی ہے؟ ہمارے عقیدے مضبوط ہوئے ہیں یا کمزور ہوئے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہوا ہے یا ناراض ہوا ہے؟ اور سوچو سال گزر گیا, کتنی نیکیاں ہم نے کمائی ہیں, کتنوں کو ہم نے دعوت دی ہے, کتنوں کو ہم نے پیغام دیا ہے, کتنوں کو راہ حق میں ہم لائے. کہیں ایسا تو نہیں لوگوں کو راہ حق میں لاتے لاتے ہم خود گناہ میں چلے گئے, ہم خود نافرمانیوں میں چلے گئے, ہم خود بغاوتوں میں چلے گئے. ہمارا دل مومن ہے یا منافق؟ ہمارا دل فاسق و فاجر تو نہیں کہیں ہو گیا؟ ہمارا دل کہیں ضدی تو نہیں ہو گیا، ہمارا دل کہیں ہٹ گرم تو نہیں ہو گیا، سوچ لیجئے ہمارا دل کہیں کالا تو نہیں ہو گیا، سوچ لیجئے کہیں ختم اللہ علی قلوبہم تو نہیں ہو گیا، سوچ لیجئے بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ ایسے زنگ ہیں کہ ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی، ایسا تو نہیں ہو گیا، سوچ لیجئے کہیں ہمارے بارے میں رب نے یہ تو نہیں کہہ دیا وعلم ان اللہ یحول بین المرء وقلبه، کہ جو لوگ بار بار جرم کرتے ہیں، جو لوگ زندی ہٹ گرم واقع ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا؟ دنیا کا حساب کرنے والوں، ایک ایک پیسے کا حساب کرنے والوں، کھاتے بنانے والوں، نوکریاں کرنے والوں، کہ یہ بھی دیکھ لو کہ ہمارا دین کس جگہ پہ کھڑا ہے، ہم دین کے لحاظ سے کہاں ہے، ترقی یافتہ ہے ہم، دین میں آگے بڑھے ہیں، کیا ہم نے دین میں کوئی ترقی کی ہے، کیا دین سے ہماری محبت بڑھی ہے، کتنی آوازیں آئیں حی علی السلام ہم سوئے رہے، کتنی آوازیں آئیں حلم الی السلام ہم نے غفلت برتی، کتنی آوازیں آئیں آؤ قرآن پڑھ لو، آؤ حدیث پڑھ لو، آؤ درس سن لو، آؤ بات سن لو، آؤ تبلیغ کر لو، کتنی آوازیں آئیں مگر ہم نے ذرہ برابر بھی توجہ نہ دی، اور پھر آہیں آتی رہے اور سسکیاں بھی سنائی دیتی رہے اور صدائیں بھی ہمارے کانوں سے ٹکراتی رہے بلکہ دل کی راہ پاتی رہے، اگر ہم ٹس سے مس نہ ہوئے، ماؤں کے آنسو ہمیں اٹھا نہ سکے اور بہنوں کے غم ہمیں میدان میں لے جا نہ سکے، اور بہتے آنسو بچوں کے اور نیزوں کی انیوں پہ لٹکے ہوئے معصوم ذبح ہوتے رہے اور ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، آخر کیا کرنا ہے ہم نے اس جان کو بچا کے؟ گناہ والی زندگی، نافرمانی والی زندگی، سب آوازیں دیتا رہا، سوچ لو سال میں 365 دفعہ ہر رات کو ہمارے رب نے ہمیں کہا اب میرے بندو مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کرنے کے لیے تیار، ہم نے کہا ہم نے تیری نہیں سننی، ہم نے معافی نہیں مانگنی، ہم نے تجھ سے سوال نہیں کرنا، رب سے ناراض ہوتے رہے، رب عزت سے بغاوت کرتے رہے، 365 مرتبہ آوازیں آتی رہی، صدائیں لگتی رہی، اور شیطان ایک مرتبہ ہمیں آواز دیتا ہے ہم دوڑ کے ڈرتے ہیں، روز شیطان کی پیروی کرتے ہیں، روز شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، روز رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، سوچ لیجئے کتنی مرتبہ سال میں ہم نے داڑھی موڑی اور داڑھی کاٹی، کتنی مرتبہ نشہ کیا، کتنی مرتبہ جوا کھیلے، کتنی مرتبہ سود کھایا، کتنی مرتبہ شرک کیا، کتنی مرتبہ بدعت کا ارتکاب کیا، کتنی مرتبہ گالیاں نکالی، کتنی مرتبہ جھوٹ بولا، کتنی مرتبہ چگلی کی، کتنی مرتبہ فلمیں دیکھی، کتنی مرتبہ گانے سنے، کتنی مرتبہ شرطیں لگائی، کتنی مرتبہ مکاریاں کی، کتنی مرتبہ رب کی زمین کو ہم نے پلید کیا، سوچ لیجیے کتنی مرتبہ بے پردہ گھومتی رہی، کتنی مرتبہ آوارہ گردی کرتی رہی، بیوٹی پارلروں میں جاتی رہی، نارنج حال کا رخ کرتی رہی، مخلوط ماحول میں سجتی رہے، کتنے مرتبہ عشق چلتے رہے، معاشقے ہوتے رہے، گندے پیکج رہے، سوچ لیجیے کہ ہمارے گناہ کتنے ہیں، آنکھوں کی خیانت کتنی ہے، زبان کی خیانتیں کتنی ہیں، ہمارے کانوں کی خیانتیں کتنی ہیں، دل دماغ کی خیانتیں کتنی ہیں، شرم آتی ہے رب کے سامنے جاتے ہوئے بھی، معافی مانگتے ہوئے بھی، توبہ کرتے ہوئے بھی، لیکن میرے محترم بھائیوں آسمان کے رب کا اعلان ہمیں تسلیاں ضرور دیتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندو آگے ہونا میرے پاس، میرے بندو میں تمہیں یاد آ گیا, میرے بندو تم نے مجھے یاد کر لیا, تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ہاں شرط ہے کہ سچے دل سے آؤ, پاک دل لے کے آؤ, صاف دل لے کے آؤ, رونے والی آنکھ لے کے آؤ. شرط یہ ہے کہ عقیدہ توحید لے کے آؤ, سنت سے پیار لے کے آؤ, ختم نبوت کے پاسدار بن کے آؤ. شرط یہ ہے کہ منہج نبوی لے کے آؤ, صحابہ کی محبت لے کے آؤ, امہات المومنین سے محبت لے کے آؤ, اور اہل بیت سے پیار لے کے آؤ. آسمان کا رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تعلیم و تزکیہ کورس, یہ پروگرام, یہ اکٹھ, یہ اجتماع, یہ دروس اصل میں تجدید عہد ہے, اور تجدید وفا ہے, اور تجدید محبت ہے, اور یہ تجدید ایمان کا ایک کورس ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تجدید کرتے ہیں, ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں, ہم خوشبوؤں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, ہم اپنے دل کی زنگ اتارتے ہیں. اور رمضان کا مطلب بھی یہ ہے کہ گناہوں کو معاف کروا لو. یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اکثر, اے نیکیاں کمانے والے آگے بڑھ جاؤ اور نیکیاں کما لو, اے گناہ کرنے والے اب تو باز آ جاؤ, جنت کے دروازے کھل چکے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں, کچھ تو احساس کر لو. اور آج ہم اس چوتھے تعلیم و تزکیہ کورس میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ, ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں, ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہیں, ہم سے خطا ہوئی ہے, ہم شرمندہ ہیں. یا اللہ ہم سے غفلتیں بھی ہوئی ہیں, ہم سے کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں, ہم سے نافرمانیاں بھی ہوئی ہیں, ہم اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں. یا اللہ مگر ہم تیرے بندے ہیں, ہمیں کوئی اور در یاد نہیں ہے, اگر یاد بھی ہو تو کبھی نہ جائے, ہمیں تیرا در یاد ہے, در تیرا ہے, سر ہمارا ہے. اللہ ہم تیرے سامنے تلے کرتے ہیں, منت کرتے ہیں, ہمیں اعتراف گناہ بھی ہے, اعتراف شکست بھی ہے کہ وہ کچھ ہم سے ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم نے وہ کچھ کیا جو ہمیں بندہ ہونے کے ناطے نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم اقرار جرم کرتے ہیں, اور آج جرم کرنا, آج جرم کر کے معافی مانگنا, توبہ کرنا, استغفار کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے. اگر جرم ہو گیا تو معافی مانگ لو, آج جرم کی معافی ہو سکتی ہے, قیامت کے دن نہیں ہوگی. یا اللہ یہ کائنات بھی تیری, یا اللہ یہ کائنات پہ کنٹرول بھی تیرا, ذرے ذرے پہ اختیار بھی تیرا. یا اللہ آفتاب بھی تیرا اور مہتاب بھی تیرا, شمس بھی اور قمر بھی, سیارے بھی اور ستارے بھی, سورج بھی اور چاند بھی, اللہ سارے تیرے متحد ہیں, سارے تیرے حکم کے پابند ہیں. یہ پہاڑ بھی, یہ صحرا بھی, یہ سمندر بھی, یہ پودے بھی, یہ جانور بھی, اللہ سارے تیرے حکم کے پابند ہیں, اور ہم بھی تیرے حکم کے پابند ہیں. ہاں ہم سے یہ بھول ہوئی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول بیٹھے, ہم سے یہ بھول ہوئی ہے ہم زندگی کا مقصد فراموش کر بیٹھے. رب العزت نے قرآن مجید میں کہا ہے سورۃ آل عمران, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, تو نے کائنات کو فضول پیدا نہیں کیا, ہمیں رب نے کس لیے پیدا کیا؟ آؤ اپنا احتساب کریں, کھیلنے کے لیے, آوارہ گردی کے لیے, اپنی منمانیوں کے لیے, اپنی مرضی کرنے کے لیے, پیسے جمع کرنے کے لیے, دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے, شرک کے لیے, بدعت کے ارتکاب کے لیے, رب کی بغاوت کے لیے, اللہ سے جنگ کرنے کے لیے, کافروں سے دوستی لگانے کے لیے, توحید والوں سے بے وفائی کے لیے نہیں, رب نے ہمیں پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے, رب نے ہمیں پیدا کیا تھا اپنے دین کو نافذ کروانے کے لیے, رب نے ہمیں پیدا کیا تھا اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے, مگر ہم نے اس مقصد کو فراموش کر لیا. اللہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں یاد دلایا اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کروانے کے لیے آئے اور سلف صالحین یہ بات یاد کرواتے رہے کہ اللہ کے بندو اپنی زندگی کے مقصد کو نہ بھولو، اللہ کے بندو گناہوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، نافرمانیوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بغاوتوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے ہماری آنکھ کو، ہماری زبان کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے پاؤں کو، ہمارے قدموں کو، ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے دل کو، اس زمین کو، اس آسمان کو، اس سورج کو، اس چاند کو، یا اللہ تو نے فضول پیدا نہیں کیا، اس بات کا اعتراف کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو گیا اللہ ہم پھر سے تجھے بلا رہے ہیں، ہم پھر سے تجھے پکار رہے ہیں، ہم پھر سے تجھے یاد کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے توفیق دی اور رمضان ہمیں پھر سے مل گیا، گناہوں کو بخشوانے والا مہینہ، تذکرہ اور ذکر کرنے والا مہینہ، قرآن کی تلاوت کرنے والا مہینہ، دعوت و تبلیغ والا مہینہ، یا اللہ تو نے ہمیں عطا کر دیا، سبحانک پاک ہے تو، پاک ہے تو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 198، اتنا پیارا جملہ ہے یہ، یاد کر لو اس کو، سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تو، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، اتنا پیارا کلمہ، اتنے پیارے کلمات ہیں۔ میری گزارش ہے، سلف صالحین کہتے ہیں دل کو تنگی ہو تو یہ الفاظ پڑھیے، دل پریشان ہو تو سبحانک فقنا عذاب النار پڑھیے، آزمائش ہو تو سبحانک فقنا عذاب النار پڑھیے، دل کو درد ہو، دل کو تکلیف ہو، دل میں دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، سبحانک فقنا عذاب النار پڑھیے، دشمن کا خوف ہو، سبحانک فقنا عذاب النار پڑھیے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی ایسا دل کو چرکا لگ جائے، کوئی خوشی ملے تب بھی، سبحانک فقنا عذاب النار پڑھیے، اللہ تعالیٰ ہر دکھ اور درد کو یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے، یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے، اس میں سادگی ہے، اس میں اللہ رب العزت کے سامنے التجا ہے، رب کے سامنے درخواست ہے، بندہ ہونے کا اقرار ہے، تکبر کا خاتمہ ہے، عاجزی کا اعلان ہے، اس میں کفر سے برات ہے، اس میں شرک سے بیزاری ہے، اس میں نفاق سے دوری ہے، اس میں غیر اللہ کے نظاموں سے دوری ہے، سبحانک، اس لیے بھی ہم میں پڑھنا ہے کہ رب العزت نے قرآن میں کہا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، اس لیے بھی یہ پڑھنا ہے کہ رب العزت نے قرآن میں کہا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ اللہ جس نے کائنات کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، اس لیے بھی ہم نے پڑھنا ہے کہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ یاسین میں کہا، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، پاک ہے وہ ہستی جس کے کنٹرول میں پوری کائنات ہے، رب کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے، اس لیے بھی پڑھنا ہے، سبحان الذی سخرنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا، اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو سب کچھ دیا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی کا سب کچھ عطا ہے، اس لیے بھی پڑھنا ہے، سبحانک پاک ہے تو اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب پاک ہے، رب العزت ہے، جو کچھ کافر کہتے ہیں، جو کچھ مشرک کہتے ہیں، اللہ ساری برائیوں خامیوں سے پاک، اس لیے بھی پڑھنا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون, شام کرو تو پڑھو سبحان اللہ, صبح ہو تو پڑھو سبحان اللہ. اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے, اللہ کی عظمت بیان کرنی ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کا تذکرہ کرنا ہے. میرے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وسبحان اللہ وما انا من المشرکین, اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا, میں تو بشر اور رسول ہوں, میرا رب پاک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا فلما افاق, جب کہا یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا, کہا تو نہیں دیکھ سکتا, بے ہوش ہو گئی, کہا سبحانک تبت الیک, اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں, میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو اللہ کہتے تھے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ. اور جب خوشی ملی تو رب نے پھر بھی کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, اپنے رب کی تسبیح بیان کرو. تو ہمیں بھی کثرت سے یہ پڑھنا چاہیے سبحانک فقینا عذاب النار, پاک ہے تو اے اللہ, تو پاک ہے, ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. سبحان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سبحانک کا لفظ میرے محترم بھائیوں 9 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے اور 18 مرتبہ سبحانہ کا لفظ, سبحان کا لفظ 18 مرتبہ آیا ہے اور 14 مرتبہ سبحانہ کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. اس سبحان کے مفسرین نے بڑے معانی بیان کیے ہیں, بڑے مراتب بیان کیے ہیں. سب سے پہلا معنی سبحان کا سورۃ آل عمران آیت نمبر 191 میں لفظ آیا ہے سبحان کا, جب بندہ اپنی زبان سے یہ لفظ بولتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے یا اللہ تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے, نقص سارے ہمارے ہیں, یا اللہ تیرے اندر کوئی نقص نہیں ہے, تیرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, اللہ تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے, یا اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں, ساری غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, گناہ ہم سے ہوئے ہیں. سبحانک پڑھنے کا مطلب ہے کہ راتیں ہماری گناہ میں گزرتی رہی, دن ہمارے گناہ میں گزرتے رہے, سورج کے اجالے میں بھی چاند کی چمک میں بھی گناہ ہم سے ہوتے رہے, غفلتیں ہم سے ہوتی رہی. سبحانک اس بات کا اقرار ہے کہ دعوت میں, تبلیغ میں, نمازوں میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی, آؤ اس بات کا اعتراف کر لو. سبحانک اللہ, گناہ تو ہم سے ہوئے ہیں, غلطیاں تو ہم سے ہوئی ہیں, نافرمانیاں تو ہم سے ہوئی ہیں, ہمیں شاید اپنے سارے گناہ یاد بھی نہ ہو اور لکھنے والوں نے وہ گناہ لکھے ہوئے ہیں, ہم کیوں نہیں یاد کرتے اپنے گناہوں کو. سبحانک پاک ہے تو اللہ, ہم سے تو جھوٹ بولے جاتے رہے, چگلیاں ہوتی رہی, غیبت ہوتی رہی, نافرمانیاں ہوتی رہی, تیری زمین پر یا اللہ جو غلطیاں ہم کرتے رہے ساری غلطیاں ہمارے اندر ہیں. ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا, تو ہم سے غلطیاں ہوئیں یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا, ہماری پکڑ نہ کرنا. سبحانک یا اللہ تو پاک ہے, تیرے اندر کوئی نقص نہیں ہے, اللہ تاخذ حسنت ولا نوم, نہ لباس کا محتاج, نہ کھانے کا محتاج, نہ پینے کا محتاج, نہ نیند کا محتاج, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, سارے رب کے محتاج ہے, اللہ حاجت روا ہے. سبحانک دوسرا اس کا معنی اللہ تو ہر شریک ہر شریک کے شرک کرنے سے پاک ہے. یا اللہ جتنی دنیا لوگوں کو تیرا شریک کرتی ہے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تو سبحانک ہے, تو پاک ہے. لوگوں نے کسی کو داتا کہا, کسی کو دند بخش کہا, فیض عالم کہا, مشکل کشا کہا, حاجت روا کہا, عالم الغیب کہا, خزانوں کا مالک کہا. یا اللہ لوگ یہ سب کچھ کرتے رہے مگر ہم کہتے ہیں سبحانک, تو ہر شرک سے پاک ہے. سبحانہ وتعالی اما یشرکون, جتنا لوگوں نے شرک کیا ہے تو سب سے پاک. سبحانک, رب کی توحید کا اقرار ہے. سبحانک, ہر شرک سے نفرت ہے. سبحانک, ہر نفاق سے بیزاری ہے, ہر طاغوت کا بائیکاٹ ہے, ہر ظالم سے دشمنی کا اعلان ہے, اللہ سے دوستی کا اعلان ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ یا اللہ تیری جتنی مخلوق ہے وہ عیب سے پاک ہے. اللہ تو خود بھی عیب سے پاک ہے, تو ہر شرک سے پاک ہے. اور تیسرا معنی, یا اللہ تیری مخلوق بھی وہ بے مقصد نہیں ہے. اللہ فضول نے کائنات کو پیدا نہیں کیا. کوئی مت سمجھے کہ رب نے کسی چیز کو بھی بے مقصد بنایا ہے, فضول بنایا ہے. رب ایسا نہیں ہے. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ رب نے تم کو فضول پیدا کیا ہے؟ رب نے تمہیں دنیا کے لیے, مال کے لیے, عہدے کے لیے, تمغے کے لیے, پیسے کے لیے, جگیروں کے لیے نہیں پیدا کیا. رب نے تمہیں قبروں کو سجدے کرنے کے لیے, عرصوں کے لیے, میلوں کے لیے, میلاد کے لیے پیدا نہیں کیا. چنڈیاں لگانے کے لیے, کھیل کھیلنے کے لیے, شرطیں لگانے کے لیے, ویڈیو گیم کے لیے, لوڈو گیم کے لیے پیدا نہیں کیا. رب نے تمہیں پتنگ اڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا. کفر کی تہذیب اپنانے کے لیے, کافروں سے دوستی لگانے کے لیے, ان کی ثقافت اور کلچر کو اپنانے کے لیے, بے پردہ گھومنے کے لیے, نمازیں چھوڑنے کے لیے رب نے پیدا نہیں کیا. اللہ کی تخلیق ہر فضول پن سے پاک ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. اور چوتھا معنی اس کا یہ ہے جو بڑا اہم ہے, عقیدے کا حصہ بھی ہے, کہ یا اللہ تو ہر ظلم سے بھی پاک ہے. ہمارے متعلق جو تو نے فیصلے کیے ہیں نا اللہ, وہ عین انصاف پر مبنی ہے. تو ظلم نہیں کسی پر کرتا, اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا. ہم آج گلے کرتے نہیں تھکتے کہ مسلمان مار کیوں کھا رہے ہیں, دکھ کیوں اٹھا رہے ہیں, اس سے کیوں لٹ رہے ہیں, کعبہ کے اوپر کیوں کافر حملے کے پروگرام بناتے ہیں, مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں کیوں ہے, قرآن جلتا کیوں ہے. میرے کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھپتے کیوں ہیں؟ آج ہم گلے کرتے ہیں کہ برما میں مسلمان کٹتے کیوں ہیں, کشمیری روتے کیوں ہیں, افغانی تڑپتے کیوں ہیں. ہم گلے کرتے ہیں کہ آج شام میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں, فلسطین میں مائیں رو رہی ہیں, عراق میں بچے تڑپ رہے ہیں, صومالیہ میں سسکیوں کی آوازیں ہیں, ابو غریب جیل بھی ہے, یمن بھی ہے, ہمارے سامنے نقشے ہیں. ہم گلے کرتے ہیں, گلے کا حق نہیں. اللہ ظلم نہیں کرتا, یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا, اللہ زیادتیاں نہیں کرتا. ہماری غفلتیں ہیں, ہماری غلطیاں ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں. رب نے تو ہمیں حکم دیا تھا, اللہ نے تو ہمیں آرڈر دیا تھا کہ میری طرف رجوع کر لینا جب تمہیں کوئی مارے, تو میرا سہارا لے لینا, مجھے پکار لینا مدد کے لیے, مجھے بلا لینا, مجھے صدا لگانا. ہم نے کہا نہیں, ہم امریکہ کو بلائیں گے, ہم ہندوؤں کو بلائیں گے, ہم کافروں کو بلائیں گے. ہم نے خود نافرمانیاں کی اور اپنی غلطیاں نہیں مانی. جو قوم دن رات رب کی مخالفت کرے, سینے بنائے, تھیٹر چلائے, سیڈیز کی گندی دکانیں کھولے اور جگہ جگہ مقبرے بنا کے قبروں کی پوجا کرے اور غیر اللہ کے نظام کو نافذ کرے اور کفر سے یرانے لگائے, بتاؤ اس امت کو عزت کیسے مل سکتی ہے؟ یا اللہ تو ظلم سے پاک ہے. کبھی ہم پیدائش پہ خاندانی منصوبہ بننے والے پیدائش پہ گلے کر رہے ہوتے ہیں, شکوے کر رہے ہوتے ہیں, کبھی وفات پہ گلے شکوے ہو رہے ہوتے ہیں. فوت کیوں ہو گیا, آزمائش کیوں آ گئی, امتحان کیوں آ گیا, آج پریشانی کیوں ہے, اتنی بیماریاں کیوں ہیں, اتنی مہنگائی کیوں ہے, لوڈ شیڈنگ کے عذاب کیوں ہیں, دکھ اتنے درد کیوں ہیں, رونا سسکیاں لینا کیوں ہے؟ دوستو ہم اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے کہ توجہ ہم نے بھی نہیں برتی, غفلت ہم سے بھی ہوئی ہے. امت ایک تھی, ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ہم فرقوں میں بٹ گئے, ہم مسلکوں میں تقسیم ہو گئے, ہم نے پہچان اپنی الگ الگ بنا لی, ہم ملکوں میں تقسیم ہو گئے, اپنے اپنے جھنڈے, اپنے اپنے پرچم, اپنی اپنی شناخت, اپنے اپنے نعرے, ہم شرک کرنے لگ گئے, ہم بدعت کا ارتکاب کرنے لگ گئے, ہم نے اللہ کی توحید کو بیچا, ہم نے ایمان کے سودے کیے, ہم نے سنت کا مذاق اڑایا پیسے کی خاطر, دولت کی خاطر, تمغوں کی خاطر, عہدوں کی خاطر. اللہ ظلم نہیں کرتا, ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. سبحانک فقنا عذاب النار, اللہ تو ہر ظلم سے پاک ہے. اور پانچواں, سبحان کا معنی ہے یا اللہ تیری شریعت بھی پاک ہے, تیرا نظام بھی پاک ہے, تیرے رسول بھی پاک ہے, تیرا کلام بھی پاک ہے, قرآن مجید بھی پاک ہے, اللہ تیرا پیغام بھی پاک ہے, شریعت پاک ہے. یہی پلید ہے جو اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے. اللہ تیرے قانون بھی پاک ہے, اللہ تیرے دستور بھی پاک ہے, ضابطۂ حیات بھی پاک ہے, عبادات کا نظام بھی پاک ہے, نمازوں کا حکم بھی پاک ہے, معاملات کا آدر بھی پاک ہے. یا اللہ تو نے جس سے دوستی کا کہا, جس سے دشمنی کا کہا, تیرا حکم پاک ہے, الولا البراء. یا اللہ تو پاک ہے, تیرے آدر پاک ہے, حدود اللہ کا نظام بھی پاک ہے. آج لوگ شریعت پہ کیچڑ پھینک رہے ہیں, ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. جن لوگوں نے اللہ کی شریعت کو ناپسند کیا, انہوں نے سبحان اللہ کہنے کا انکار کیا. سبحان کا پڑھنے کا مطلب ہے عدالتوں میں اللہ کا قانون, تھانوں میں اللہ کا قانون, کچہریوں میں اللہ کا قانون, گھروں میں اللہ کا قانون, ایوانوں میں اللہ کا قانون, خلافت کا نظام, رب العزت کا آرڈر, اللہ تعالیٰ کا حکم, کافروں کا بائیکاٹ, کفر کے خلاف اعلان جنگ, دعوت و تبلیغ, کفر کے دم چھلے نہیں بننا, ایجنٹ نہیں بننا, تابوتوں کی پوجا نہیں کرنی, کفر سے دوستیاں نہیں لگانی, قرضے آئی ایم ایف سے نہیں لینے, سودی کاروبار نہیں کرنے, مسجدوں کو مذاق نہیں بنانا. سبحانکا فقنا عذاب النار. سبحانکا کا مطلب ہے کلچر بھی محمدی, تہذیب بھی محمدی, ثقافت بھی محمدی, نماز بھی محمدی, نظام بھی محمدی, آرڈر بھی محمدی, پیغام بھی محمدی, ملک بھی محمدی. دوستو سبحانکا مطلب ہے شکل بھی محمدی, کردار بھی محمدی, انداز بھی محمدی, چال ڈال بھی محمدی. آج ہم اگر انگریزوں کی طرح بال بنائیں, لباس پہنے, اتوار اختیار کریں, کانوں میں بالی پہنے, موبائل میں گانے رکھیں, ہاتھوں میں تسبیح من کے, یہ سبحانک کا انکار ہے. یہ ظالم پلید اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرتے, اللہ تو پاک ہے. یہ طاغوت, یہ اللہ کے دشمن, یہ اللہ کے باغی ہیں جو اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے. ورنہ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم جب ایمان والوں کو کہا جاتا ہے کہ مان لو اللہ اور اس کے رسول کی بات تو آگے سے انکار نہیں کرتے بلکہ کہتے کہ یا اللہ ہم نے سن بھی لیا ہم اطاعت بھی کریں گے. میرے محترم بھائیو سبحان بھی لفظ ہے, سبحان اللہ و بحمدہ بھی ہے, سبحوہ القدوس رب الملائکۃ والروح بھی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کوئی بھی کہو گے اللہ کے نبی اسلام کا فرمان ہے جو سبحان اللہ پڑھتا ہے قیامت کے دل اللہ رب العزت جب ترازو لگائیں گے تو سبحان کا ورد کرنے والا اللہ اس کے ترازو کو جو اس کا نیکیوں کا پلہ ہوگا بھر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہزار نیکیاں ملتی ہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے, سبحان اللہ پڑھنے سے 100 مرتبہ پڑھے ہزار نیکی ملتی ہے, اور جو صبح سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. رب العزت کا یہ وعدہ ہے جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہو جاتا ہے, اور کلمات اتنے باری ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور جو بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ, اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتے ہیں. سکینہ عذاب النار سورت آل عمران کی آیت نمبر 191 کے آخری الفاظ پاک ہے, تو اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے, ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. میرے محترم دوستو وہ عذاب بڑے خطرناک ہے. اگر عذاب ہمارے ذہنوں میں ہو ہم کبھی گناہ نہ کریں, ہم کبھی نافرمانیاں نہ کریں. اگر عذاب ہمارے ذہنوں میں ہو ہم کبھی بغاوت نہ کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ تو دنیا کے عذاب ہیں, وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى. شروع رمضان میں یکم رمضان میں رب کے عذابوں کو یاد کر لو, ہر گناہ سے بچ جاؤ گے. یہ عذاب سیلاب کے, یہ عذاب زلزلوں کے, یہ غربت کے, یہ غم کے, یہ جادو کے, یہ لڑائیاں آپس میں, یہ جھگڑے, یہ عذاب تو کچھ بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. جب قیامت کے دن دنیا رب کا عذاب دیکھے گی تو شرمندگیوں کو چھپائے گی. جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے, اللہ رب العزت کی جلائی ہوئی جہنم کی آگ دیکھیں گے, اللہ کی پکڑ دیکھیں گے, اور اللہ کی طرف سے پھر اعلان ہوگا وما هم بخارجین منها. آج مشرک اور پلید جو جہنم میں آ چکے ہیں یہ کبھی نکل نہیں پائیں گے. ہم کبھی قبروں کا طواف نہ کریں, کبھی غیر اللہ کو نہ پکارے, کبھی یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی نعرہ نہ لگائیں, کوئی کسی اور سے مدد نہ مانگے. اگر ہمیں پتا ہو کہ جہنم کی آگ میں جب پھینکا جائے گا تو وہاں سے نکلنے کوئی نہیں دے گا. اور عذاب کے بارے میں اللہ یہ بھی کہتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. قیامت کے دن ان نافرمانوں کو, ان ظالموں کو, بے ایمانوں کو, اللہ کے دشمنوں کو سخت ترین عذاب کی طرف لٹایا جائے گا, پھر ان کو کوئی بچا نہیں پائے گا. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, عذاب ہمیشہ کا ہوگا. کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, عذاب بہت بڑا ہوگا. کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, عذاب بڑا دردناک ہوگا. کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, رسوا کرنے والا عذاب ہوگا, ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. کہ اللہ فرماتے ہیں عذابٌ غلیظ, بڑے غصے والا عذاب ہوگا, شدید ترین عذاب ہوگا. کہ اللہ فرماتے ہیں عذاب السعیر, بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہوگا. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں ذوقوا عذاب الخلد, ہمیشہ کا عذاب ہوگا. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق, جلنے والا عذاب ہوگا. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, اس دن ایسا عذاب ہوگا کہ دنیا یاد کرے. پھر اللہ رب العزت نے عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وہ آگ بھی بڑی خطرناک ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ہم جس عذاب سے، آگ سے اللہ تعالی سے ہم سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں بچا لے، سبحانک فقنا عذاب النار، وہ آگ کتنی خطرناک ہے، کہا لوگوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وہ آگ پتہ ہے کتنی خطرناک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جس جہنم میں پھینکا جائے گا، جب دوزخ میں ڈالا جائے گا، گناہ گاروں کو تلفہ وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، روزے توڑنے والوں کو، روزے چھوڑنے والوں کو، نمازوں میں غفلت برتنے والوں کو، آنکھوں کی خیانت کرنے والوں کو، وہ عذاب ان کے چہرے پر آگ پھینکی جائے گی اور چہرے کو جلسا کے رکھ دے گی۔ کتنا حوصلہ ہے آپ کو، کیوں نہیں ہم گناہ چھوڑتے، کیوں نہیں ہم نافرمانیاں چھوڑتے، کیوں نہیں ہم بغاوتیں چھوڑتے؟ اللہ فرماتے ہیں نارن تلوا، شولے مارنے والی آگ ہوگی، کہ اللہ فرماتے ہیں کلا انھا لظا نزاہتا للشوا، وہ شولے مارنے والی آگ چمڑی کو دیڑ کے رکھ دے گی، اتنا دردناک عذاب ہے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں نار الموقدا التي تطلع الافدہ، اتنی جلائی گئی ہے، اتنی بڑکائی گئی ہے، افدہ جب دل پر پھینکی جائے گی تو دل کے سارے جو جوش ہے سارے ختم ہو جائیں گے اور جلا کے راک کر دیں گے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں اس آگ کے بارے میں نار حامیہ، وہ بڑکتی ہوئی آگ ہے، کیما کیما کر دے گی، ریزہ ریزہ کر دے گی، لا تبکی ولا تذر، لا تبکی ولا تذر، لواحت للبشر، نہیں چھوڑے گی انسان کو، نہیں معاف کرے گی انسان کو، وہ جہنم کی آگ، اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آؤ ہم دین کا کام کریں، اپنے جسم کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے ہم توبہ کر لیں، ہم معافی مانگ لیں۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں معافی مانگنے نہیں دیتی؟ جہنم کے سانپ، قبر کے عذاب، قبر کے منظر، جہنم کے دکھ، جہنم کے بچھو، ریشہ اور پیپ، کیوں نہیں ہم توبہ کرتے ہیں؟ کب توبہ کریں گے؟ پتہ نہیں اگلا روزہ ہم دیکھ سکے کہ نہ دیکھ سکے، پتہ نہیں کل جمعہ پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے، پتہ نہیں مکمل رمضان ہم گزار سکے یا نہ گزار سکے، اور وہ تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں رات بھی ہماری آ سکے یا نہ آ سکے، پتہ نہیں ہم ظہر کی نماز بھی پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نارکم ہاذی، اور گناہگارو یہ جو آگ ہے نا تمہاری، اس سے 69 گنا زیادہ گرم آگ ہے جہنم کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھ رہے تھے، نماز کسوف پڑھ رہے تھے، گرہن لگ گیا تھا، نماز پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے رسول پیچھے ہٹ گئے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ کہا میرے رب نے مجھ کو جہنم کی ایک جھلک دکھائی، میں ڈر گیا کہیں مجھے جلا رہا ہے، میں پھر پیچھے ہٹ گیا۔ آمینہ کا لال، رحمت کا امام، ذریتی امام الانبیاء، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے اور ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ آپ نے کہا تھا یا بنی ہاشم، یا فاطمہ، اے میری پھوپھی صفیہ، میری بیٹی فاطمہ، بنو ہاشم قبیلے والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اہم مشن یہی رکھو، ہمارے پاس سرٹیفکیٹ بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، تذکرہ بھی نہیں، پھر بھی معافی نہیں مانگتے، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی استغفار نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی اسلام کا فرمان سنو، فرمائی استقت النار الى ربی، جہنم کی آگ رب سے شکایت کرتی ہے، آگ نے شکایت لگائی اپنے رب کو، اکل بازی بازا، یا اللہ میرے حصے کچھ اتنے گرم ہیں، انہوں نے مجھے کھا لیا، دوزخ بھی کہہ رہی ہے رب سے کہ یا اللہ مجھے بچا، میرے حصوں نے مجھے کھا لیا ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم میں ادنا ترین عذاب یہ ہوگا کہ آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اس سے دماغ کھولنا شروع کر دے گا، آگ کے انگارے نیچے رکھے جائیں گے. میرے محترم دوستو اور بھائیو، اس کا بھی نہیں انعام ہے، رب تو بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بیان کر دی. رمضان میں قرآن پڑھنا ہے تو قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھنا، رب نے تو بیان کر دیا. اس کا بھی نہیں آنیا لیس لہم طعام، وہ ریشا، وہ پیپ، وہ جہنم کی آگ، اس سے اپنے آپ کو بچا لو، وہ خطرناک ہے. آؤ اپنی نیت کی اصلاح کر لے، آؤ اپنی نیت کو بہتر بنا لے. وہاں تو شہید جہنم میں چلا جائے گا، وہاں تو عالم دین جہنم میں چلا جائے گا، قاری قرآن دوزخ میں چلا جائے گا، وہاں تو سخی جہنم میں چلا جائے گا. نیت کی خرابی کی وجہ سے آؤ اپنی نیت صحیح کر لے کہ ہم یہاں آتے ہیں رب کی رضا کے لیے. یہ خطبہ، یہ واعظ، یہ درس کوئی بڑے پن کے لیے نہیں، ریاکاری دکھاوا نہیں، یہ بہتے آنسو اللہ کے ڈر سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر. اللہ سے ایک ڈر ہے، اسی لیے یہ کورس ہے، اسی لیے یہ پروگرام ہے، اسی لیے یہ دعوت ہے، اسی لیے یہ اکٹ ہے، اسی لیے آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہر روز یہاں آنا صرف جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور دین کا کام کریں، اور اب سے سچی توبہ کریں، سچی معافی مانگیں. خوشبو لگانے کا فائدہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے صفائی ہوتی ہے. گندگی کے دیر پہ عطر پھینکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پہلا روزہ ہے، اور سچے دل سے ہر گناہ سے معافی مانگ لے. مانگیں گے سارے بھائی معافی انشاءاللہ، سچے دل سے معافی، سچے دل سے توبہ، سچے دل سے استغفار. رب دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے گواہی دیں گے، عرش پہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے بندے اس سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ شیطان کے داؤ بھی بڑے ہیں، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے نیکی کرنے کے، گناہوں سے بچنے کے. سچے دل سے رب سے وعدہ، سچے دل سے درخواست، سچے دل سے توبہ، سچے دل سے معافی، پانچوں نمازوں کی پابندی، گانے، فلمیں، ڈرامے ایسا نہ کرنا کہ دن کو روزہ، رات کو رب سے بغاوت، ایسا نہ کرنا افطاری کے وقت سگریٹ نشے، ایسا نہ کرنا فلمیں تاش کے پتے، ایسا نہ کرنا جھوٹ غیبت چگلی، ایسا نہ کرنا آنکھوں کی خیانت. اللہ جزا دینے والا ہے روزے کی، تو اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم دوگلی پریسیاں تو نہیں چل رہے، ہم بغاوتیں تو نہیں کر رہے، ہم نے دو دل تو نہیں رکھے ہوئے، ہم نافرمانیاں تو نہیں کر رہے. سچے دل سے معافی، سچے دل سے توبہ، سچے دل سے استغفار اللہ رب العزت سے کرنا ہے. آج رب العزت سے وعدہ کرنا ہے اس رمضان میں انشاءاللہ ہم پانچوں نمازوں کی پابندیاں کریں گے انشاءاللہ، ہم قیام اللیل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم قرآن مجید مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم اللہ کے قرآن کو خشوع خضوع سے پڑھیں گے، ہم رب کے قرآن پہ غور کریں گے، ہم اللہ کے قرآن پہ تدبر کریں گے، ہم ترجمہ پڑھیں گے، ہم اپنے اوپر روئیں گے انشاءاللہ، رب سے ڈرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہائیں گے انشاءاللہ، اپنے دل کے زنگ اتاریں گے انشاءاللہ، اور اپنی یہ داڑیاں رب کے لیے معاف کریں گے انشاءاللہ، رہنے پردہ کریں گے انشاءاللہ، اور اس رمضان میں دعوت و تبلیغ کا کام بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. اس تعلیم و تزکیہ کورس کے حوالے سے سارے بھائی انشاءاللہ کل بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اپنے بھائیوں کو دعوت دو گے انشاءاللہ. میرے محترم بھائیوں، یہ دعوت کا پروگرام، یہ تبلیغی پروگرام ایک دوسرے سے تعلق جوڑو، رابطہ کرو، ایک دوسرے کو رابطہ نمبر دو، دوست بناؤ، دین کے لیے دوستیاں، جہنم سے بچانے کے لیے دوستیاں، جنت میں لے جانے کے لیے دوستیاں، آگ سے بچنے کے لیے دوستیاں، رب کو راضی کرنے کے لیے دوستیاں، دنیا گناہوں کے لیے دوستیاں لگاتی ہے، دنیا شیطان کے لیے دوستیاں لگاتی ہے، دنیا فلمیں دیکھنے کے لیے دوستیاں لگاتی ہے، دنیا شرک کے لیے دوستیاں لگاتی ہے، دنیا تاغوتوں کے لیے دوستیاں لگاتی ہے، ہم ایمان کے لیے دوستی کیوں نہ لگائیں، ہم توحید کے لیے دوستی کیوں نہ لگائیں، ہم اپنے دل کے زنگ اتارنے کے لیے دوستی کیوں نہ لگائیں۔ میرے محترم دوستو، انشاءاللہ اس رمضان میں پہلے روزے سے ہی اپنے دل کو صاف کر کے رب سے توبہ اور معافی اور استغفار انشاءاللہ کرنا ہے۔ آج کی دعا، دعاؤں کا یہ مہینہ ہے، التجاؤں کا یہ مہینہ ہے، درخواستوں کا یہ مہینہ ہے، رب سے مناجات کرنے کا مہینہ۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے، بڑی پیاری دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ ہماری غلطیوں پہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، یا اللہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالنا کہ جتنا پہلی امتوں پر تو نے بوجھ ڈالا، یا اللہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا ہم اس کو اٹھا نہ سکیں، درگزر کر لے، معاف کر دے، رحم فرما، اور کافروں کے مقابلے میں یا اللہ ہماری مدد فرما۔ یہی التجا، یہی درخواست ہے۔ کل کا ہمارا موضوع ہے لوگ کیا کہیں گے، جو اکثر بہانے بنتے ہیں نا، ادھر بنتے ہیں کہ جی نیکی تو کر لیں لوگ کیا کہیں گے، توبہ تو کر لیں لوگ کیا کہیں گے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ کل ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ آپ سب بھائیوں کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں ثابت کرنی عطا فرمائے۔ اللہ روز یہ دعوت کا پیغام ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بڑے ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ہمارے خرم بھائی لکھا پورے والے، ان کے والد محترم وفات پا چکے ہیں، اس طرح حاجی اکبر صاحب، ان کی والدہ محترمہ وفات پا چکی ہیں، ملک ندیم صاحب اور دیگر ہمارے احباب، شکیل صاحب نے قبر والے، اللہ تعالیٰ جتنے وفات پا گئے بزرگ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ ہمارے مارڈر ٹون والے عمر بھائی، ان کی والدہ محترمہ وفات پا چکی ہے، محسن بھائی کے والد محترم وفات پا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرمائے، اللہ سب کے گناہ معاف فرمائے۔ بڑے ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، وہ بیمار ہیں، ہمارے حاجی ارشد صاحب بڑے بیمار ہیں، ان کا آپریشن ہونے والا ہے۔ اس طرح ہمارے محترم خان صاحب فہیم بھائی کے والد محترم، حاجی سہاد صاحب ہمارے، وہ بھی بیمار رہتے ہیں، اسی طرح عدنان بھائی، ان کی بیٹی بیمار ہے، اسی طرح ان کی بیٹی کی جل بھی چکی ہے، تو دعا کیجیے اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حافظ عارف بھائی، ان کے والدین کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ امیر حمزہ بھائی، اللہ ان کے والد محترم کو شفا عطا فرمائے۔ بڑے ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔